hic sequitur analysis quaedam de Horatii Carmine Septimo, Libri Secundi, quae inveniri potest in editione cui index Bibliotheca Classica Latina. Quo gravior fuit solicitudo, qua Horatius de Pompeo sibi amicissimo, qui post proelium Pilipense novis belli tempestatibus se exposuerat, perturbatus fuit, eo maior fuit laetitia, qua illa de insperato primi sodalium reditu perfusus est. Cui, quidem, poeta nunc liberius indulturus, diem festum tam sacris, quas Jovi Pompeius voverat, epulis, quam hilari potatione celebrandum, hoc carmine indicit.